Od 9 zł, taniej o 300 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%, RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 7, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Pod koniec września możliwe wyniki kontroli dotacji z KPO, zapowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Kolejny kraj zapowiada uznanie Palestyny. Do Francji, Wielkiej Brytanii i Kanady dołączyła Australia. Klacz Adelita, gwiazdą aukcji koni arabskich w Janowie Podlaskim, sprzedana za 430 tysięcy euro. Wstępne wyniki kontroli dotacji z Krajowego Planu Odbudowy będą znane prawdopodobnie pod koniec września, a na pewno w trzecim kwartale tego roku, informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Resort podkreśla, że to, czy każda złotówka z publicznych pieniędzy jest wykorzystywana tak, jak powinna, sprawdzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Rząd zapowiedział konsekwencje w sprawie nieprawidłowości przy przyznawaniu pieniędzy z KPO. Kontrowersje wzbudziły projekty dla branży gastronomicznej i hotelarskiej, bo część firm miała kupować m.in. jachty, ekspresy do kawy, solaria czy sauny. Katarzyna Lubnauer z Platformy Obywatelskiej przypomina, że program został zaprojektowany jeszcze przez Prawo i Sprawiedliwość. Wszystkie projekty, które są zgłaszane, nie rozpatrują urzędnicy w Ministerstwie Funduszy. To rozpatrują agencje, które są do tego wyznaczone. Jedną z nich na przykład była Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, która podlega marszałkowi województwa podkarpackiego, której rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Europoseł PiSu Tobiasz Buchański uważa, że to jedna z największych afer w Polsce po 1989 roku. Jedni politycy stworzyli system wydawania decyzji po to, żeby żony tych polityków albo wprost politycy brali pieniądze z KPO, które miały iść na rozwój Polski, na innowacyjność. I będziemy wyjaśniać tę sprawę, dlatego że nie mamy żadnych gwarancji, że skoro 1,2 mld w sposób nietransparentny zostały wydane, to że pozostałe środki były wydawane w sposób odpowiedni. Czynności w sprawie dotacji z KPO podjęła z urzędu Prokuratura Regionalna w Warszawie. Australia oficjalnie uzna Palestynę. Premier Anthony Albanese podkreśla, że taki krok stwarza większą szansę na pokój. Rozwiązanie opierające się na istnieniu dwóch państw daje największą nadzieję na przerwanie łańcucha przemocy na Bliskim Wschodzie, na zakończenie konfliktu, cierpienia i głodu w Strefie Gazy. Jednocześnie australijski rząd skrytykował zapowiedź premiera Izraela Benjamina Netanyahu na rozpoczęcia nowej, zakrojonej na szeroką skalę ofensywy militarnej w Gazie. Australia ma uznać Palestynę podczas wrześniowego zgromadzenia ogólnego ONZ. Wcześniej zapowiedziały to już także Francja, Wielka Brytania i Kanada. Bliżej porozumienia w sprawie związków partnerskich. Wicepremier i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał o tej sprawie z liderem lewicy Włodzimierzem Czarzastym. Zapowiedział, że konieczne jest jeszcze ustalenie różnych kwestii. Chcemy wspólnie pokazać, że jesteśmy w stanie się dogadać, nawet w sprawach trudnych dla obu stron, gdzie to porozumienie nie leży tak łatwo na stole, ale do tego porozumienia dojdzie. O szczegółach powiemy, jak wszystkie kwestie, które chcemy uzgodnić, będą uzgodnione. Projekt ustawy o związkach partnerskich przewiduje ochronę majątkową, wspólne rozliczenia i udział w wychowywaniu dzieci po rozstaniu. 1,3 mln euro za najpiękniejsze arabskie konie na aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Gwiazdą okazała się klacz Adelita, wylicytował ją kupiec ze Szwajcarii. Faworytka tegorocznej aukcji Pride of Poland, klacz Adelita, została sprzedana za 430 tysięcy euro. Ta siwa, 11-letnia klacz trafi do Szwajcarii. W Janowie Podlaskim pozostają jej potomkowie. Uznajemy, że jest atrakcyjną klaczą, ale jednocześnie taką, która zasoby genetyczne pozostawia w naszej stadninie. Mówi dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz. Koneserzy docenili także Enkarinę. Kasztanowata klacz została najlepszym koniem pokazu Best in Show. Czempionka klaczy starszych jest kwintesencją piękna koni arabskich, ocenia hodująca Araby Benita Zuzek. Ma przepiękną szyję, przepiękną głowę, przepiękną kłodę i przepięknie się rusza. Nie wszystkie konie znalazły nowych właścicieli, jednak ogólna sprzedaż jest ponad dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Przewodnicy tatrzańscy świętowali 150-lecie swojego zawodu, przeszli w barwnym pochodzie ulicami Zakopanego. To jest taka miłość do tam dochodzenia, do przekazywania, do tych pięknych widoków historii, do tych opowieści. To przewodnictwo, no to jest taką jedną wielką przygodą, szczególnie też wysokogórskie, mnie tak porwało już w latach nastoletnich, no i poszłam tą drogą. Jak dla mnie to jest chyba jedną z najważniejszych moich jakichś tam aktywności. Temu chyba najwięcej czasu swojego 90-letniego życia poświęciłem. Dobrze, że to jest w pełni sezonu, żeby ci, którzy przyjechali do Zakopanego na ten weekend, zobaczyli w ogóle, kim są przewodnicy, jaka to jest fajna grupa. Przewodnik tatrzański z zawodem zaufania publicznego. Do jego wykonywania niezbędna jest licencja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz licencjonowany przewodnik kampinoski Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, czas na sport. Dzień dobry Państwu. Zakończył się 82. Tour de Pologne. Zwycięzcą został Amerykanin Brandon McNulty. On także wygrał ostatni etap wyścigu, jazdę indywidualną na czas ze startem i metą w Wieliczce. O najlepszym z naszych kolarzy w klasyfikacji generalnej opowie Dariusz Urbanowicz. Rafał Majka pożegnał się z kolarską Polską 8. miejscem w 82. Tour de Pologne. Z moją żoną już rozmawialiśmy od 2 lat i zawsze powtarzałem na początku kariery, że dociągnę 35-36 lat. Chcę skończyć na szczycie. Przejście na sportową emeryturę zapowiedział tuż przed startem polskiej wielkiej pętli. W dorobku ma między innymi oczywiście brąz olimpijski z Rio, wygrane etapy na Tour de France i Vuelta a España i szeregu mniejszych wyścigów, koszulkę najlepszego górala na Tour de France i to po dwakroć oraz aktualny tytuł mistrza Polski. Ale spokojnie, jeszcze mamy szansę mu pokibicować. Jeszcze mam troszeczkę wyścigów do końca sezonu. Deutschland Tour, Luksemburg, kończę na Lombardii. Z gwiazd tego pokroju pozostaje w zawodowym peletonie jeszcze Michał Kwiatkowski. On na szczęście zamierza się jeszcze trochę pościgać. Za 2 tygodnie Vuelta. Z nim, miejmy nadzieję, w roli głównej. Dariusz Urbanowicz. Teraz koszykówka i poważne osłabienie naszej męskiej kadry przed rozpoczynającym się pod koniec sierpnia Eurobasketem. W imprezie współorganizowanej przez Polskę nie wystąpi z powodu kontuzji Łydki nasz jedynak w lidze NBA Jeremy Sochan. No bez wątpienia jest to istotne osłabienie kadry, zwłaszcza jeżeli chodzi o pewną uniwersalność, wszechstronność, fizyczność, widowiskowość gry Jeremiego. Mówił koszykarski ekspert Wojciech Michałowicz. Zostajemy w kraju. Jagiellonia Białystok rozbiła przed własną publicznością Krakowie 5-2, a Legia w Warszawie wymęczyła wygraną 3-1 z GKS-em Katowice. Wynik nie wskazuje na umowne ciężary legionistów, ale 2 ostatnie gole strzelili już w doliczonym czasie gry. Mówimy oczywiście o piłkarskiej PKO Ekstraklasie. W meczu o tarczę wspólnoty w Anglii, jak zwykle rozgrywanym na tydzień przed startem rozgrywek Premier League, Crystal Palace sensacyjnie po rzutach karnych pokonało Liverpool. Po 90 minutach był remis po 2. Z kolei Barcelona w ostatnim sprawdzianie przed rozpoczęciem La Liga rozbiła 5-0 Como w Pucharze Gampera. Wojciech Szczęsny nie podniósł się z ławki rezerwowych, Robert Lewandowski jak wiadomo kontuzjowany. Magdalena Neto awansowała do 3. rundy prestiżowego tenisowego turnieju WTA 1000 w Cincinnati, gdzie pod miastem w latach 20. ubiegłego wieku wydrążono tunel pod metro, którego nigdy nie uruchomiono. Linette dowieziona na mecz najpewniej flotą samochodową, turnieju 7-6 i 6-0 pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową i teraz może zderzyć się ze ścianą. W kolejnej rundzie zagra z dużo wyżej notowaną Amerykanką Jessicą Pegulą. Najwyżej notowanym tenisistą w Challengerze, czyli turnieju niższej rangi ATP w Kozerkach, był Kamil Majchrzak i świetnie wywiązał się z roli faworyta. Wygrał całą imprezę. W finale pokonał Chorwata Dino Prizmicia 6-4 i 6-3. Sport wraca na naszą antenę za godzinę. Pogoda nam się uspokoiła i zmierza w stronę upałów, ale to jeszcze nie dziś. Dziś ma być pogodnie i ciepło. Od okolic 20 stopni nad morzem i w kotlinach górskich do 26 w różnych miejscach kraju, głównie w Lubuskiem. Na Suwalszczyźnie dziś możliwy słaby przelotny deszcz. Poza tym słoneczko. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Na przykład lodówka LG No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3297. Teraz za 3099 zł. Taniej o 198 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy oczywiście radiowo, a co w poranku z telewizją? Na pasku w TVN 24, uwaga, auto wjechało w pielgrzymów w Łódzkiem. Jak rozumiem, auto miało 2,5 promila, ale o tym na pasku informacji nie ma. Zapraszamy do Trójki. To oczywiście Republika i Biała Flaga w Trójce. Na zegarach prawie kwadrans po godzinie 7. Hot dog, orzeszki czy woda na elektroniczny zeszyt? Tak jest. Największa sieć sklepów spożywczych uruchomiła właśnie pilotaż takiej usługi. Elektronicznego brania rzeczy na krechę. Brzmi kusząco, ale... De facto będziemy brali hot doga na kredyt. Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu dla handlu.pl. Jest to kredyt, ale tylko w tym momencie, w którym spóźnimy się z płatnością powyżej 14 dni. W momencie, w którym przekroczymy termin, w którym powinniśmy spłacić nasze wierzytelności, po pierwsze, możemy z tego tytułu ponieść dodatkowe koszty. Daniel Mańkowski, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponieważ operator tej usługi może naliczyć nam dodatkowe koszty, odsetki od tego. Z drugiej strony, jeżeli nie spłacimy, możemy również wpaść w tryb postępowania windykacyjnego, czasem egzekucyjnego, związanego z chęcią do wyegzekwowania tej należności. Oczywiście straci na tym nasza zdolność kredytowa. W sklepach spożywczych także będzie można dokonać płatności odroczonej, czyli wziąć coś, ale zapłacić dopiero za 14 dni. To mnie nie interesuje akurat. Nie skorzystałabym z takiej usługi w życiu. Dlaczego? No później się może pogłębić te wszystkie płatności, wszystko narasta. Nie ma potrzeby na hot doga. Jak nie mam, to nie kupuję. Jak mam, kupuję. Inaczej postępują jednak młodzi konsumenci. Krajowy Rejestr Długów alarmował ostatnio o lawinowym wzroście zadłużenia osób między 18 a 20 rokiem życia. W ciągu roku zadłużenie w tej grupie wiekowej wzrosło 4-krotnie. A to do tej grupy oraz jeszcze młodszych osób kierowana jest oferta odroczonych płatności w sklepach za rogiem. Człowiek młody, jak zje hot doga, to później powie rodzicowi, kopsnij blika, w związku z tym szansa na kredyt, spłacenie go się pojawia. Do tego w sumie to nie ja biorę kredyt, czyli gdzieś tam na koniec powiemy temu rodzicowi, że wiesz, byłem głodny, musiałem zjeść, płać. Co ciekawe, sieci sklepów wcale nie chodzi o zarobienie na odsetkach i windykacji. Marketingowcy są świadomi, że przeobrażenie się hot doga sprzedawanego za 4 zł w takiego, na którym zarobią 100 zł, jest prawie że niemożliwe. Szczególnie, że odroczona płatność będzie podpięta do naszej karty zarejestrowanej w aplikacji sklepu. W tym chwycie z wprowadzeniem odroczonej płatności chodzi o coś zupełnie innego. Jeżeli mamy impuls zakupowy, kupienia sobie czegoś, a w danym momencie nie mamy pieniędzy, to wiadomo, że jeżeli ten impuls odpłynie, to tego zakupu już nie będzie. Zatem chodzi o to, żeby konsumenci zawsze mieli poczucie, że mają pieniądze. Później się pomartwi albo później jakoś je zdobędzie, ale żeby ten impuls absolutnie od niego nie odszedł, a zatem żeby sprzedaż nie odeszła od sklepu. Zdaniem ekspertki, jeśli pilotaż usługi odroczonej płatności okaże się udany, już w ciągu najbliższych kilku miesięcy w taki sam sposób będziemy mogli dokonywać zakupów w większości sklepów spożywczych w naszym kraju. Konkurencja nie może bowiem zostać w tyle. Konkurencja też nie może sobie pozwolić na niezarabianie, także na prawdopodobnych odsetkach. Przypomnijmy, odroczona płatność to de facto kredyt, który może wiązać się z opłatami, a także z brakiem zdolności kredytowej w przyszłości. Tym tematem zajął się Paweł Turski, a w Trójce 17 po 7 piosenka dnia. The three to thee. I'm a box player from the streets. I've been laying down these funky beats. I'm the son of a gun with the styles you want to know. And in this time, I'm here, let's go. I like to see you dance and move your feet. I got nothing but love and respect, you see. So take money, money, take money, money, take. The game is all real, make no mistake. Just take money, money, take money, money, run. Go get yours, let's have some fun. Take money, money, take money, money, take. The game is all real, make no mistake. Take money, money, take money, money, run. We're not claiming to be anything we're not. We're the fun-loving criminals. Who's stop? If you want the party started right, put your main man Frank, yo, on the mic. From east to west, we aim to please. This rock steady beat is what you need. You feeling good? Yo, you ready to go? It's a hit you with my funky fresh master flow. The time is now to take the top. We sticking with this plan we about to drop. So take money, money, take money, money, take. The game is all real, make no mistake. Money, money, take money, money, run. Go get yours, let's have some fun. Take money, money, take money, money, take. The game is all real, make no mistake. Take money, money, take money, money, run. Go get yours, let's have some fun. We're not claiming to be anything we're not. We're the one loving criminals. Full stop. run. Go get yours and have some fun. So take money, money, take money, money, take. The game is all real, make no mistake. Take money, money, take money, money, run. Go get yours and have some fun. Take money, money, take money, money, take. The game is all real, make no mistake. Take money, money, take money, money, run. Go get yours and have some fun. We're not claiming to be anything we're not. We're just fun-loving criminals. Full stop. To Fun Loving Criminals i Full Stop, czyli dzisiejsza poniedziałkowa piosenka Dnia w Trójce będzie powracać na naszej antenie. A wczoraj, w niedzielę, wspaniała historia wydarzyła się przy Myśliwieckiej. Irena Santor w duecie z Justyną Grabasz poprowadziła audycję Rezydencja. Rozmawiały o twórczości pani Ireny, oczywiście, ale na początku audycji Justyna zaskoczyła panią Irenę jej piosenką, ale w wersji nieco zmienionej, a może nawet bardzo zmienionej. Jaką to wywołało reakcję? Ależ mi państwo zrobili prezent. Dziękuję. Ja nigdy nie słyszałam tej piosenki. To się nazywa remix. Tak, możemy to nazwać. Ja się muszę nauczyć teraz właśnie. Genialnie, w ogóle jest w ogóle nowa piosenka. Jestem tutaj w radiu właśnie, słyszę takie rzeczy i może by państwo zremiksowali jeszcze kilka innych moich piosenek? O, to jest wyzwanie dla artystów. Ja proszę. Cudowna, cudowna, cudowna piosenka, inna zupełnie. Genialnie, nowa piosenka. Chodzi o Co z tobą mała, ale w wersji Skarbów. Co twoje chwyta mocno w pięści. Co

system jest działaniem wbrew prawu. Spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem będzie testem dla prezydenta Rosji, ocenia sekretarz generalny NATO. Mark Rutte w wywiadzie dla amerykańskiej stacji CBS mówi, że podczas spotkania nie zostanie uzgodniony żaden układ końcowy, bo konieczny jest głos Ukrainy i Europy. Szef NATO zaznaczył, że piątkowe spotkanie pokaże, czy Władimir Putin jest poważnym partnerem do rozmów. Wysokie mandaty za łokieć za oknem i goły tors za kierownicą grożą we Włoszech. Przypominają o tym kierowcom w szczycie sezonu letniego włoskie media. Zauważają, że kodeks drogowy nie wybacza wielu powszechnych zachowań, zwłaszcza latem. Za łokieć, który jest uznawany za potencjalnie niebezpieczny, można dostać karę w wysokości ponad 300 euro. W niektórych miastach za prowadzenie auta z gołym torcem grozi kara do 500 euro. Uważać muszą też piesi, przejście przez ulicę po skosie może być karana grzywną do 100 euro. Pełny serwis Trójki o 8. Uff, dobrze, że jesteśmy w Polsce, pomyśleli wszyscy. Teraz ekonomia i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, chociaż zaczynamy właśnie od dobrych informacji dla kierowców. Tych z zakrytym torsem jednak. W pierwszych dniach sierpnia na stacjach paliw zobaczyliśmy spadki o 4 grosze średnio potaniał litr diesla, benzyn o 3 grosze, a kolejne dni powinny wyglądać także obiecująco. Tak komentuje Urszula Cieślak, analityczka z biura maklerskiego Reflex. Prawdopodobnie sierpień może okazać się miesiącem tańszym od lipca, a w dalszym ciągu ceny będą się także utrzymywały na poziomie niższym niż przed rokiem. Według analityków ePetrol teraz średnio 95 kosztuje po 5,84, za diesla musimy zapłacić 5,99. Coraz mniej pasażerów, coraz większe straty. W lipcu lotnisko w Radomiu obsłużyło niewiele ponad 18 tysięcy pasażerów. To spadek o ponad 15% w stosunku do lipca zeszłego roku. Od otwarcia portu po modernizacji 2 lata temu cały czas przynosi on straty finansowe. Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek przyznaje, że nie ma szans na to, żeby port na siebie zarabiał, chociaż trwają prace nad ograniczaniem strat. Nie będę sprzedawał iluzji, że to lotnisko będzie rentowne. Na razie nic na to nie wskazuje, ale w Polsce mamy kilka nierentownych lotnisk, które jednak są utrzymywane, ponieważ stanowią część infrastruktury krytycznej. Jednym z elementów tej infrastruktury krytycznej jest choćby to, że lotnisko to jest wykorzystywane, lotnisko w Radomiu, również przez lotnictwo sił zbrojnych. A przypomnijmy, że modernizacja lotniska w Radomiu kosztowała 850 milionów złotych. Fanflacja znów atakuje. Chodzi o rosnące zjawisko wydawania na rozrywki, takie jak koncerty czy wydarzenia sportowe, mimo nie najlepszej koniunktury i nawet kosztem zadłużania się. A to z kolei podbija ceny biletów na takie wydarzenia. Jak pisze CNBC, według najnowszych badań wśród Amerykanów, prawie 1/4 uczestników masowych imprez kupuje bilety na kredyt. Tylko w ciągu ostatniego roku koncerty podrożały o 4%. Buy now, pay later to też coraz popularniejszy sposób kupowania w Polsce. A więc pytanie, czy i my będziemy widzieć coraz częściej skutki rozrywkowej inflacji? I między innymi o tym będziemy rozmawiać z Edytą Kochlewską, redaktorką naczelną portalu Dla Handlu. Już za niecałe 2 godziny o 9.30 już teraz zapraszam. Podróżowanie z odkrytym torsem może być kuszące w najbliższych dniach. Zimny łokieć też będzie kusić, bo będzie gorąco. W środę na przykład niemal w całym kraju sporo powyżej 30 stopni Celsjusza. A dziś pewna zapowiedź takiej aury. Na ogół 25 stopni i słonecznie. Więcej chmur i słabe przelotne opady możliwe tylko na Suwalszczyźnie. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 26 minut 8. Began. Wow, but the last of the plan. You want a banker? See the top. In Excess w trójce. Za 22,5 minuty ósma. Zdarza się, że człowiek coś wyrzuci, po czym przez lata nie może sobie wybaczyć. Czasami to tylko paragon z gwarancją, czasami nie ten folder na komputerze. A pewien Walijczyk wyrzucił fortunę zamkniętą na dysku twardym ponad dekadę temu, przez roztargnienie. Dysk wylądował na wysypisku. Lata mijały, ale wraz z nimi rosła wartość nie samego dysku, ale tego, co na nim było. Z kilku milionów złotych w 2013 roku dziś ta wartość urosła do miliardów w polskiej walucie. Jak to możliwe, że jeden dysk może być wart kilka miliardów złotych? W 2008 roku wymyślono, jak można zamknąć swoje pieniądze za pomocą kodu komputerowego na dysku komputerowym i tych cyfrowych sejfów, czyli bitcoinów, maksymalnie ma być 21 milionów. Maciej Wiśniewski, finansista. Je się wykopuje cały czas za pomocą komputerów, które wykonują taki proces obliczeniowy. Na początku ten proces było łatwo bardzo robić, więc ci, którzy zaczynali te bitcoiny kopać w latach 2009, 10, 11, to naprawdę zwykły laptop potrafił wykopać 1000 bitcoinów, czyli coś, co jest dzisiaj warte 100 milionów dolarów. Tak właśnie było w przypadku Jamesa Howellsa, Walijczyka, który w 2009 roku, gdy bitcoiny kosztowały grosze, wykopał ich 8 tysięcy i zapisał na dysku twardym. Dysk przypadkowo wyrzucił, a przez kolejne 12 lat próbował go odzyskać z wysypiska w Newport. Po latach batalii z władzami postanowił zmienić taktykę. Zrobiłem absolutnie wszystko, aby odnaleźć dysk, ale niestety lokalne władze, które są właścicielami wysypiska, odmawiają jakichkolwiek rozmów czy współpracy w tej sprawie. Próbowałem podejść do nich w przyjazny sposób, oferując im możliwie najkorzystniejsze propozycje. Próbowałem drogi sądowej, starałem się wymusić rozwiązanie, ale tam również natrafiłem na mur. Niedawno złożyliśmy nawet ofertę zakupu całego wysypiska od Rady Miasta Newport za 25 milionów funtów, abyśmy mogli przeprowadzić własne poszukiwania. Ta propozycja także została całkowicie zignorowana. Dlaczego ten dysk jest tak ważny i naprawdę nie da się w inny sposób odzyskać tych bitcoinów? One nie są zapisywane na samym dysku, który tam był wyrzucony, tylko dysk ma w sobie zapisane hasła dostępowe do portfeli, które umożliwiają dostęp do tych konkretnych bitcoinów. Jan Ziomek, adwokat, specjalista dla rynku kryptowalut. Kryptoaktywa, one są gdzieś zapisane na blockchainie. To jest taki po prostu rejestr, który każdy z nas może przeglądać. Każdy może mieć dostęp do tych aktywów, o ile ma hasło. A on po prostu stracił dane dostępowe. W banku możemy pójść i poprosić, żeby nam wyrobiono nowe. Tak w przypadku kryptoaktywów, szczególnie w tym przypadku Bitcoina, no nie mamy takiego podmiotu, który mógłby nam wyrobić te dane dostępowe, tak żebyśmy z powrotem mogli je posiadać, moglibyśmy je wydać. A więc co robi człowiek, który stracił setki milionów dolarów i wie, że już ich nie odzyska? W przypadku Jamesa zakasuje rękawy i próbuje przekształcić tę stratę w nowy cyfrowy biznes. Jedyną opcją, jaka mi pozostała, jest przestać prosić Radę Miasta o pomoc i zamiast tego stokenizować własność mojego portfela w formie nowej kryptowaluty oraz nowego ekosystemu, który wniesie dodatkowe korzyści do sieci Bitcoina. Walijczyk mówi, że to dopiero początek. Dysku być może już nie odzyska, ale zapowiadany przez niego cyfrowy sobowtór, nawet jeśli zyska wartość, to bardziej gra na giełdzie marzeń niż pewna inwestycja. Historię utraconej fortuny, fortuny na dysku twardym, opowiedziała Karolina Gonet. Ale przecież może się zdarzyć przypadkowo usunąć, wyrzucić coś cennego. Wiem, głupio się przyznawać do takich spraw, ale może trzeba je potraktować śmiechem, anegdotą. Jeśli ktoś z Państwa chce się przyznać, to bardzo proszę. 22 i 7 trójek. Że ja też nic bardziej mylnego.

Jeszcze 11 minut do 8, a to spokojnie, można zdjąć nogę z gazu, jeszcze dużo czasu, proszę państwa. O tej porze w wakacje przypominamy najciekawsze odcinki muzycznych historii Kuby Ambrożewskiego. To dziś lata 90., jeśli się nie mylę. Piosenka do wyjaśnienia. Pulp, Disco 2000. Historia z życia wzięta. I to życia samego artysty. Chodzi oczywiście o Jarvisa Cockera, charyzmatycznego okularnika stojącego na czele grupy Pulp, spóźnioną gwiazdę muzyki. Wszak rozpoznawalność wokalista osiągnął dopiero po 30, gdy jego zespół istniał już dobrych kilkanaście lat. Przełomowym momentem w karierze Pulp okazał się koncert na scenie głównej festiwalu Glastonbury w 1995 roku, gdy grupa w ostatniej chwili zastąpiła The Stone Roses. Występ Jarvisa i spółki stał się niespodziewaną rewelacją festiwalu, a brawurowe wykonanie utworu Common People przeszło do historii brytyjskiego rocka. Tamtej jesieni do sklepów trafił album Different Class, promowany singlem Disco 2000, piosenką łączącą inspiracje glam rockowe z bezwstydnym disco. Wydaje się, że w utworze pobrzmiewają silne echa Glory z repertuaru Laurie Branigan. Była to w każdym razie najbardziej przebojowa piosenka w repertuarze Pulp, która jednak kryła w sobie osobistą historię. Tekst utworu opowiada o relacji narratora z Deborą, jego rówieśniczką, dziewczyną z sąsiedztwa i szkolną miłością, do której zwraca się już jako dorosły mężczyzna. Tymczasem zbliża się rok 2000. Ona wyszła za mąż i urodziła dziecko, a on wciąż jest tym samym wrażliwym, nieco nieporadnym chłopakiem. Postać bohaterki Disco 2000 była najzupełniej prawdziwa. Deborah Bone, bo tak się nazywała, była nie tylko córką koleżanki jego matki, ale też jego przyjaciółką z podwórka i ze szkoły, nieodwzajemniającą jednak jego uczuć. W dorosłym życiu Deborah założyła rodzinę i została specjalistką zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, otrzymując Order Imperium Brytyjskiego za swoje osiągnięcia. Cocker, z którym utrzymywała serdeczne relacje, wykonał zresztą Disco 2000 podczas uroczystości jej 50. urodzin. Niestety Deborah Bone zmarła niedługo po tym wydarzeniu. Piosenka do wyjaśnienia. Oh, it meant